אנשים הפכו למכונות ללא אמון, בלי מטרה וייעוד, צועדים לאותו כיוון. אם חלמת על עתיד פורח, אז טעית בחלום. אין שלום, מהחלון רואה רק כישלון, אין כישרון. החיים על פי חוק העולם כפופים לתקנון, כל מילה מדגיש בדם, מרחוק מובן שהכל מזוהם. ואם לא הבנת גם, מכאן כבר נגמר הזמן. מי אני בשבילם ומי הם בשבילי? המקום הזה לא אמיתי, שום דבר לא רציני. לא מכיר אותך ולא אותו, אז דיינו לי מפה. נשאר אופטימי, החיים מתנהגים כמו זונה, בתוך צנצנת צפופה נשאר טיפה של תקווה. פתאום הזמן שעצר לא יחזור לפעול, צריך להיות חזק ולא ליפול. אבל צעקתי כל כך הרבה שאני כבר לא יכול. גם כשקשה לי אני נלחם, לא מוותר ונשאר כאן. נותן לי את הכוח לא לברוח, המציאות הזאת קשה, מנסה לסגור אותי מכל פינה. אבל אני ממשיך גם אם הרחוב מחשיך, לראות מעבר לפחדים, להתמודד עם השדים. כל יום אותו דבר, מסלול שלא נגמר, בתוך עולם שכל כך קר. השקר שהפך לאמת, ובאמת כל מה שהיה אמיתי מת. יציב על הרגליים אבל בכל רגע מתמוטט. אין צורך להרחיב, מאלף עטף תתחיל להקשיב. אני משער שכל רגע בחיים עובר, ומסתבר שכל אחר כמו בומרנג אליי חוזר. איתות להצלה, SOS סועק בכל כוחי, תובע בתוך עולם אכזרי. האויב שבפנים, כולם עם מסכות צבועים. רעש אדמה מתחת לרגליי, מוריד את כל החרא מעליי. אומר לכולם ביי, לכל אלה שאכלו לי to die. אני הצלחתי לצאת מהשביל האינסופי של הגיהנום. לא חזרתי לפה בשביל לחפש במי לנקום. נסה להבין אם הגעתי למקום הנכון, ואם להישאר מסתורי לעולם זה הפתרון. גם כשקשה לי אני נלחם, לא מוותר ונשאר כאן. נותן לי את הכוח לא לברוח, המציאות הזאת קשה, מנסה לסגור אותי מכל פינה. אבל אני ממשיך גם אם הרחוב מחשיך, לראות מעבר לפחדים, להתמודד עם השדים. כל יום אותו דבר, מסלול שלא נגמר, בתוך עולם שכל כך קר.